Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 22 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem parlant d'un tema, si més no, peculiar. I és que se suposa que entre les obligacions de tot treballador n'hi ha la de ser puntual i la de complir amb la jornada laboral. Però l'Ajuntament de Boadilla del Monte, governat pel PP a Madrid, més que un deure, és un premi. El consistori de Boadilla, que té els seus dos últims alcaldes, Antoni Arturo Panero i Juan Siguero, imputats per la trama Gürtel, paga als seus funcionaris dos plusos molt peculiars, un de puntualitat i un altre de permanència. 50 euros cadascun dels plusos, 50 euros mensuals. El primer premia arribar a l'hora i el segon a complir amb les 7 hores de jornada laboral. Els dos plusos van ser inclosos en el quart conveni de funcionaris signat a l'abril de 2008 amb Panero com a alcalde. Sumen 100 euros mensuals extres de les nòmines de cadascun dels 397 funcionaris, 140 d'ells laborals, que avui dia composen l'Ajuntament, és a dir, 1.400 euros l'any. El successor de Panero, ja també exalcalde Siguero, va consolidar aquests plusos al gener de 2010, pel que els treballadors del consistori doncs porten ja 3 anys cobrant-los. Curiós, si més no, que el que hauria de ser un deure per tots els treballadors, funcionaris inclosos, es converteixi en un premi. Encetem així aquesta edició d'avui amb una notícia ben i ben curiosa. I encetem aquesta edició en la que tindrem amb nosaltres a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després el José Ramón Mier ens portarà l'imperdible. Tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre al Tots Som Hamlet amb la Clara Mas. Des d'ara mateix i fins les 9 del matí, línies obertes amb les nostres línies obertes. 93 468 55 55 perquè truquis, perquè diguis la teva. També importantíssim el correu electrònic líniesobertes@idicom.net i com no, el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie Morales fem cada dia el repàs de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui en un 22 de febrer, però en aquest cas de l'any 1495. L'exèrcit de Carles VIII de França va envair Nàpols i es va apoderar del regne. El rei francès, desitjós d'ocupar Nàpols, va tornar a Ferran el Catòlic, el Rosselló i la Cerdanya. Alhora va lliurar l'Artois i el franc comtat a Àustria i va prometre 745.000 escuts d'or a Enric VIII d'Anglaterra perquè es mantingués al marge del conflicte. Amb tot, Ferran el Catòlic va enviar ajut a Ferran de Nàpols. Les forces de la corona d'Aragó, dirigides pel gran capità, van aconseguir derrotar els francesos que van haver d'abandonar el regne, cosa que va permetre restituir el tron a Ferran de Nàpols. Viatgem ara fins al 1813. Les Corts de Cádiz aboleixen la Inquisició a Espanya. I en un 22 de febrer del 1837... Un edicte estableix que el castellà rebi absolut tracte de preferència a les Balears i que el català sigui arraconat i perseguit. Va passar en un dia com avui en un 22 de febrer del 1891. Pau Casals ofereix el seu primer concert públic a Barcelona amb només 14 anys. 1938. Alemanya i Itàlia accepten la proposta britànica de retirar els seus voluntaris del bàndol franquista en la Guerra Civil Espanyola. El 22 de febrer del 1986... Una revolta popular derroca el dictador filipí Ferdinand Marcos, que s'exilia a Hawaii. I per últim, en un dia com avui del 1993... L'ONU aprova la creació d'un tribunal internacional de crims de guerra a l'ex-Iugoslàvia. Moment ara de repassar les portades dels diaris per saber què publicaven fa un any. La banca aposta fort per captar l'estalvi familiar. Això en les estratègies financeres per obtenir recursos. Pel que fa als esports... Nova pallissa en Madrid, 80-61. Això al Barça de bàsquet, en aquest cas. I per últim, pel que fa al temporal de vent i pluges... El temporal que barra a Madeira ha causat més de 40 morts. Hem de felicitar els famosos. Arriba el moment de felicitar-los pels aniversaris. Felicitem el bailaor Joaquín Cortés, que avui fa 42 anys. Felicitem també a Andrew Barrymore, l'actriu de 36. La duquesa de Kent, Catherine Bursey, en fa 78. Jonathan Dean, director de cinema, avui acompleix 67 anys. Hem de felicitar també els 36 anys que fa Fele Martínez, l'actor. Cristian Alberdi també fa 8 anys, l'exministre, i en fa 65. I finalment, Niki Lauda, expilot de Fórmula 1, en fa 62. Doncs ara que ja els hem felicitat, ens hem d'acomiadar i demà tornarem amb més. Que tinguis un bon dia, Angie. Bon dia. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey girl, what Doncs sí, sí. Comencem amb l'imperdible quan falten 30 segons per arribar a un quart de 9 del matí. I ho fem com cada dimarts amb el José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Molt bon dia a tothom. Què tal? Bueno, com sempre, què tinc que dir? Dormit. Dormit, com sempre. Com sempre. Per no perdre el costum. No, el dia que vingui despert, què està passant? Molt bon dia a tothom. Programa número 21. Ostres, 21 ja, 21 de l'imperdible. I aquí seguirem fins que ens deixin. I tu te'n recordes... Esperem que sigui molt de temps. I tant. Porque nosotros lo valemos. Te'n recordes, David? Quan vaig començar jo a la ràdio, com es deia la secció, secció friki. La secció friki. Uf, quins temps aquells. Quins temps. Sí. No ha passat tant, eh? No, però, bueno, quins temps, deixem-ho així. Fa un any, exacte. I sí, continuo fent reivindicació de la friquesa de la gent. Ja saps que sempre dic que tots tenim un friki a dins. Sí, sempre, igual que es diu que tots tenim un nen a dins... Un nen friki, sí. I saps el millor? Que és que ser friki està de moda. Ah, sí? Sí, senyor. Cada cop veiem més roba amb estampats de superherois, així amb un estil vintage. Sí. Cada cop hi ha més gent que sap qui és el Batman, el Superman, o fins i tot les pel·lícules més taquilleres són les que estan basades en personatges de superherois. Ah. Vull dir que ser friki mola. I sí, al final, l'ho anormal serà no ser friki. Doncs sí, al final. Clar, perquè em dius del friki en si, aviam, el friki en si és aquella gent que quan l'anomenen, de seguida pensem en el típic noi gras, ple de grans, que fa pastes i sense vida social. Per què pensem això? Clar, és una mica l'estereotip que ens han venut. Doncs no. Jo sóc friki i sóc ben guapo, ja t'ho dic. Noia, sóc ben guapo i sóc friki. I ja està solter. Sí, bueno, deixem-ho. I doncs saps què? També ser friki està de moda i, a més, no només això, sinó que també ens sabem riure de nosaltres mateixos. I com bé demostra l'imperdible d'aquesta setmana, que el presentarem amb aquesta sintonia tan xula. Si vol, si vol. Sí. A hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Això que sona és la sintonia d'una sèrie molt bona que es diu The Big Bang Theory, o la teoria del Big Bang. Sí. És una sitcom, sèrie en format sitcom, que reivindica que ser friki és, fins i tot, divertit. Sí. A The Big Bang Theory trobem dos protagonistes principals, Leonard i Sheldon, que ja formen part de l'imaginari popular que ja està connectat amb aquest món friki, eh? Que són dos joves físics brillants que comparteixen treball i apartament a la Universitat de Caltech, a Pasadena, Califòrnia. És que Google Maps va molt bé. Sí. Però tot i ser superdotats, les seves habilitats no els són útils per interactuar amb gent normal i corrent. Sobretot, està clar, amb dones. Exacte. Són molt aficionats als videojocs, còmics i la ciència-ficció. I acostumen a jugar al Halo, al World of Warcraft. Són fanàtics del Flash, del Superman, del Senyor dels Anells i la Guerra de les Galàxies, i també de Star Trek, com no, com són uns bons friquis, entre d'altres moltes coses. La sèrie comença amb la mudança de l'atractiva Penny al pis del davant del replà i fa èmfasis en la dificultat que tenen els dos protagonistes juntament amb els seus amics. Mm. Que un és el Howard, un enginyer jueu, que té una relació, diguem-ne, molt especial amb la seva mare, i el Rajesh, que és un noi hindú que té una fòbia especial amb les dones i que quan les veu està davant d'una no pot articular paraula. és molt divertit. Representats com autèntic geeks, que geeks són els friquis de la tecnologia, sí, per relacionar-se amb persones fora del seu entorn social i desembocant en un seguit de situacions còmiques. A més, Leonard veu en Penny un nou univers de possibilitats, incloent-hi l'amor, està clar. Oh. La sèrie porta ja 4 temporades i multitud de premis i nominacions als Emmys. Inclús ha guanyat algun que l'altre. I perquè us dongueu compte de la seva qualitat, sentiu-vos talls que us he portat perquè aviam si esbosseu un somriure. Más detalles de la nueva peli de Star Trek. Dicen que saldrá una escena mostrando el nacimiento de Spock. A mí me interesaría más una escena mostrando su concepción. No puedo guardar tu secreto, Penny. Me voy a doblar y a arrugar como una proteína en el espacio conformacional. Seldon, no olvida que te he dicho que yo no tengo ese título de posgrado, ¿de acuerdo? ¿Que olvide? ¿Quieres que olvide algo? Mi mente no sabe olvidar. No he olvidado nada desde que mi madre dejó de darme el pecho. Fue un martes lluvioso. ¡Déjalo! Me prometiste que guardarías el secreto, así que tendrás que buscar la forma de hacerlo. Leonard, me voy de casa. Kid Limerick. Por favor, te lo suplico, duérmete. Eso intento, estoy contando Catwoman. Mamá fuma en el coche. Ja veus que són diàlegs molt enginyosos i si sou una miqueta friquis encara us farà encara més riure. Segurament us heu esbossat algun somriure i si ja us dic, si sou friquis us haureu rigut molt més. I és que la sèrie s'ho val. Té diàlegs molt enginyosos, bromes matemàtiques molt currades i el seu veritable valor és que encara que no sigueu friqui, riureu d'allò més si us agrada aquest tipus de sèries. També us ho dic, eh? Que és un format sitcom que a tothom, hi ha molts puristes que el format sitcom ja de per si no els agrada. Sí, però bueno, cert. Segurament, què és el millor que podeu fer? Pues veure The Big Bang Theory i si és en la seva versió original, millor que millor. The Big Bang Theory, potser un dels millors imperdibles que hagi pogut portar mai. I ara, com a bon friki que sóc, anem cap a internet, aviam què hem trobat. L'imperdible d'internet. Veritablement, si hi ha un telèfon idoni per als geeks, o per als friquis en general, és qualsevol que tingui com a sistema operatiu el sistema operatiu anomenat Android. És un sistema operatiu que està de moda i està cridat a desbancar el que és el iOS, que és el format o el sistema operatiu propi d'Apple. Què ens permet fer aquest sistema operatiu? Pues és un sistema operatiu que és de codi obert. És a dir, que qualsevol que tingui nocions pot programar per a ell i és propietari de Google. Si voleu saber tot sobre el que es cou sobre Android i així, quan esteu rodejats de geeks, que cada cop som més i això, sentir-vos un més d'ells, perquè no ens enganyem, ser geek avui per avui és moda, no deixeu de visitar la pàgina web www.android6.com. Allà trobareu totes les novetats que porta aquest sistema operatiu i, a més, totes les novetats tecnològiques, com nous telèfons, tablets, etc, etc. Sí? I a part d'aplicacions també que podeu fer amb aquest telèfon o amb aquest sistema, amb el sistema que tingueu amb un Android. Ja sabeu que els friquis també tenim el nostre dia. Perquè aquí ja sí, el això. Dia de l'orgull friqui. Exacte, com el dia del pare, el de la mare o el de la Constitució. Sí. Però, aviam, ara no oblideu, www.android6.com. I pels friquis i pels geeks en general, vull explicar-vos una mica d'on ve la paraula friqui, d'on ve el dia de l'orgull friqui. Sabeu on anem, oi? Anem cap a històries secretes. Wow, les històries secretes. Friki. Friki és un terme col·loquial, evidentment, i no és acceptat per la Real Acadèmia Espanyola. Cert. Que tindria que estar-ho, perquè cada cop hi ha més, però bueno. Què trobem a la Real Acadèmia Espanyola, que encara que no ho accepti, ho contempla? Doncs que hi ha dues definicions. Un, que és un individu que es mostra inusualment interessat o obsessionat per un tema en particular, o dos, aquelles persones específicament interessades, en alguns casos de manera obsessiva, cap a temes d'anomenada cultura friki, com són la ciència-ficció, la fantasia, el manga, l'anime, els videojocs, els còmics i la informàtica, entre d'altres moltes coses. Molt bé. No està mal la lista. No, Déu-n'hi-do. No. El pitjor és que en alguns casos el terme pot tindre un vertent pejoratiu, que no és el cas, no és el cas. Jo sóc friki, estem amb els frikis. El Dia de l'Orgull Friki és una iniciativa popular que intenta reivindicar el dret de ser friki a qualsevol persona que ho desitgi. Aquest dia es va celebrar per primera vegada el 25 de maig des del 2006. I per què el 25 de maig? Doncs és commemoració de l'estrena oficial de la primera part, o la tercera, segons com ho vulguis veure, de Star Wars, La Nova Esperança, el 1977. Des de llavors, es celebra cada any. A més, aquella data coincideix també, dada allò sense importància, amb el dia oficial de la tovallola. Aquí ho deixem. Tot va sorgir quan, en un fòrum d'internet dedicat a Marvel, un usuari que es feia dir el senyor Huevo, que no sé tampoc, hi ha gent que es diu com vol. Huevo. Huevo, huevo, com bé, sí, huevo. Bé. Va discutir el fet que qualsevol friki pogués o no denominar-se així, i així el desig i el dret dels frikis i les activitats considerades frikis, com llegir còmics i jugar a rol, foren reconegudes per la societat i no menyspreades. Així, amb la creació d'aquest dia, els frikis volen demostrar que no són un grup minoritari. I és cert, ja us he dit abans, que no ho som. Som, jo també m'incloc. El primer dia de commemoració friki es va celebrar a tot Espanya i en internet, després de diversos mitjans de comunicació, com els diaris El País i El Mundo, donessin a conèixer la iniciativa. Encara que l'apogeu del tema va ser a la madrilenya Plaça del Callao, lloc on es va gravar una de les escenes més importants de la pel·lícula El Dia de la Bèstia, de l'Avis de la Iglesia, on un grup de cosplayers es va concentrar per celebrar el seu dia entre càntics i un Pac-Man humà. L'ambient friki a la capital va seguir en augment fins a la festa commemorativa que aquesta mateixa nit es va celebrar a un centre local impulsada per un portal d'oci. Van acudir participants del Pac-Man, frikis de nova incorporació i multituds de curiosos. Informatius Telecinco, dada que estan allà, sí, va cobrir l'esdeveniment amb una connexió en directe per a la seva segona edició. Déu-n'hi-do. No està mal. L'any següent, que va ser l'any 2007, la celebració va comptar amb més suports per part d'institucions oficials, com ara el Sir Price a Madrid. I es va expandir per més punts d'Espanya, com al carrer Pilar d'Ornada, a Cádiz, a Osca, a Calaf, a Huelva i a València. I a Barcelona, evidentment, també. Entre altres activitats, es va presentar la pel·lícula Crits al passadís. També tenim que dir que igualment un grup de frikis va crear el Manifest Friki per tal de celebrar aquest dia. No obstant això, el Manifest Friki, encara que no la celebració, va ser criticat per moltes persones que es consideren frikis, ja que en alguns punts creats amb aquest manifest va fer que el dia no fos pres molt seriosament, principalment per alguns mitjans de comunicació, i perquè consideraven que no representava completament a totes les persones que es consideren friquis. Per corregir aquests errors, posteriorment, es va fer algunes modificacions al manifest. Però tot i així, no tots els friquis accepten aquest manifest com a cosa representatiu d'aquest grup. Això ja encara indica que és autoofensiu i o que porta que la discriminació pel que respecta des que es consideren dins d'aquest grup i no ajuda a acabar amb l'estereotip equivocat dels friquis. És a dir, és com un poco el dia de l'orgullo gay. Sí. Vull dir, claro, si és gay no hace falta ser una carroza i en paños menores. Cert. Pues lo mateix, si és friki tampoc surten allà, no cal anar vestit de Pac-Man. Clar. Saps? Però vaja, que ser friki mola i cada cop mola més. Tenim sèries dedicades a nosaltres, tenim webs dedicades a nosaltres. Friki al poder. I vull que em porteu les vostres friqueses per poder-les explicar aquí i compartir-ne amb tota l'audiència. A on ho teniu que fer? Aquestes alçades ho tindríeu que saber ja, friquis de la ràdio. Però jo us explico. I si no, l'imperdiplet. Endavant. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I... Tu ja ets una mica friki, David? Sí, també, una miqueta. Sí, perquè me'n recordo que vas comprar una vegada una espasa de llum petiteta. Sí, la tinc a casa. Sí, ja et dic jo, que aquí tots... Oh, tots, que friki, més o menys... Sí, mira que friki, mira que friki. Hòstia. Me gustaría saber què tens tu a casa. Què fas tu a la teva intimitat. Sí, sí. Sí. A més, sempre s'ha dit que el somni eròtic de qualsevol friki és tindre la seva parella, quan la tenen, també t'ho dic, quan tindre la seva parella disfressada de la princesa Leia quan està ja cautiva del retorno de Jedi. Bueno, és igual, que estic aquí divagando. Que ens veiem la setmana que ve, David. Portarem més coses i bon dia a tothom. Perfecte. Fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana. Fins Igualment. La pròxima setmana, José. Adéu. RKB 106.9 FM. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia. Estàvem aquí parlant tots dos de menjar. Sí, m'he quedat com xafada, no? Perquè ara dic, oi, avui en algun lloc de dins. Abans d'entrar al programa dèiem, ai, quina gana haurà per esmorzar. Quina... I tot això ve una mica lligat al que comentàvem ahir. Ah, sí. Perquè ahir comentàvem el tema de la quina, la quina Sant Clemente. És veritat, sí, i no la quina, però sí la Fina ens ha escrit un e-mail. Des d'aquí li envio un petonet a la Fina, moltíssimes gràcies. Gràcies, Fina, per la informació. Sí, que ella ens deia que ella recorda que ella de petita a casa seva li donaven quina Sant Clemente perquè ella menjava molt malament quan era petita. I era el que es deia, que la quina Sant Clemente agafava, doncs donava als nens ganes de menjar. I sortia l'anunci i tot, no? Sí, mira, a més he buscat una miqueta ja per la curiositat, he buscat una mica per internet i he trobat un anunci. Si et sembla bé, el posem, no? I ah, sí, tant. Sentim una miqueta d'anunci de la quina Sant Clemente. A veure, ui, un segon, que ara això ens ha saltat i se'ns ha posat en un altre lloc diferent, que no té res a veure amb la quina. I tot això per què venia? Perquè hi vam posar una cantant que es diu Quina Granis. Sí. I llavors, sí, sí. Ai, mira, ja ho tenim. Su sillón. Su periódico. Mare meva. Y naturalmente, Quina San Clemente. Naturalmente. Bueno, esta es la época, ¿eh? Cal avisar. Sus juegos. Su merienda. Y naturalmente... Quina Sant Clemente. Sus juegos, su merienda. Aquí és on sortia el nen. Sí, sí, els nens. Anunciaven begudes alcohòliques. Sí, sí. Sus amigos. Y naturalmente, Quina Sant Clemente. Naturalmente, a todas horas, Quina Sant Clemente. Bé, bueno. Doncs la publicitat de l'època. Sí, sí. Curiós, curiós. Es nota el canvi de... Sí, sí, sí. El canvi d'anys, es nota. I canvi de mentalitat. Su sofà, su periódico i Quina Sant Clemente. I la dona ja porta el bimbi. Hola, Maridita. Sí. Home, no, Però allò dels nens sí que és curiós, Que anunciessin sí. Una beguda que suposa que... A veure si no portava... Tu creus que portava alcohol, doncs? Sí, sí, sí, portava alcohol. Ostres, pues anunciar beguda alcohòlica per mi. Era un Vitols, era un tipus... És fort, A més, ara això es distribueix per una marca de vins, les bodegues Màlaga Virgen, que fan vidols. Molt bé, molt doncs, bé. Clar, era un tipus de vidols, això. Bueno, ja m'estàs donant unes ganes de provar la quina, que, bueno... Ai, Vanessa Leiva! jo vull provar-ho. Que ens enviï una caixa. I després haurem d'anar a sopar o a dinar o a esmorzar o a berenar o el que sigui. Clar, evidentment. Evidentemente, com Quina Sant Clemente. Naturalmente. Bueno, doncs això, avui no portem a la quina, No. Encara que tinguem aquí publicitat de la quina Sant Clemente, no. Portem els Givers. Ah, sí. Els Givers. Els Givers, que és aquest grup tan graciós que fan unes fotos molt xules perquè són d'una estètica dels anys 80 i una mica així hippie. Van vestits tots de colorins, amb collarets de plomes, un noi porta un monocle i, bueno, pim-pam, alegria. L'alegria dels accessoris, I, a més, la seva música dona molt bon rotllo, tal com vam poder comprovar la setmana passada. Doncs sí. Són quatre nois i una noia i tenen una actitud entremaliada i desenfadada com a segell. Sí. El seu objectiu és passar-s'ho bé, que la gent que ho escolta s'ho passi bé i que està al concert s'ho passi bé. Com nosaltres. I, per tant, transmetre alegria, que sempre està bé, no? I tant. Home, clar que sí. També hi ha compositors o cantants que volen transmetre altres sensacions, sí, potser més d'algun nostàlgic o tercer. Els emos. Sí, bueno, els emos, és tot just el contrari. Clar. És transmetre aquest desassossiego. I... De la vida, no? Sí. Bueno, a veure, depèn del moment, et ve de gust una cosa o una altra. Sí. Però jo crec que avui avui i cada dia, a aquestes hores, el que necessitem és una mica d'alegria, no? Doncs sí. Per començar el dia bé. Doncs això, tenim els Givers, que ells doncs, aporten un món de somni, perquè ells, quan vas a un concert, tens com una ràfaga d'informació sensorial, sí, que ve per tot arreu, de colors, de llum, de lo que escoltes, de la seva, sí, pròpia música, i bueno, és això, ells construeixen un món d'al·lucinacions que és la seva música. Doncs perfecte. Has vist tu, eh? Com tu mateixa, la Vanessa Leiva. I tant, jo, bueno, jo... Amb aquesta coloraina que ens porta avui la Vanessa Leiva, la roba. Un món d'al·lucinacions només veure, i tant, eh? I tant. Sembla que t'espresquina i per això, eh? Tens aquest efecte, tu. Perquè m'agafin ganes de menjar. Sí, sí. Bueno, ara anirem, no? Ara anirem. Que t'acaba d'esmorzar, no? Bueno, ja... Tu esmorzes a casa una mica, no? Jo em prenc un cafè. Però ja està, perquè tampoc tenim molt de temps, perquè és molt d'hora. Sí, exacte. Però jo, com que sempre vaig corrents a primera hora... Sí, al final esmorzem com dues o tres vegades, eh? Entre unes coses i unes altres, si dius, mira, una vegada abans d'entrar a la ràdio, una després de sortir a la ràdio, una altra a mig matí... Mare meva. Ai, haurem, sí, de fer dieta al final. Ai, ai. Potser la quina no és la solució, eh? No, encara menjarem, no, més. Bueno, a veure, doncs els Givers, que tenen un MySpace, myspace.com/GiversMusic. I anem a escoltar la seva cançó, que es diu Saw You First. Perfecte, fins demà. Fins demà. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bones. El Marc Mauri, com cada dia, ens porta les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc. Propostes per fer activitats sense gastar-nos ni un duro. Doncs si ara per la gent que està a l'atur o la gent que, mira, vol estalviar una miqueta, doncs té l'oportunitat de fer moltes cosetes gratuïtes a Barcelona Ciutat i Rodalies. Perfecte, doncs amb què comencem avui? Doncs mira, comencem amb una xerrada amb Gervasio Sánchez. La guerra no és un espectacle, serà al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda. Tota la veritat, la guerra no és un espectacle, tot i que des de molts mitjans de comunicació, i en això els periodistes ens hem de fer autocrítica, es presenta com un autèntic espectacle, moltes vegades televisiu i des dels diaris. El Caixa Fòrum, allà a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, número 68. Una mica més amunt de Plaça Espanya. Més cosetes. Un passi d'una pel·lícula, de vídeo. Serà una pel·lícula de David Cronenberg, del 91, El almuerzo desnudo. Serà a la Biblioteca de les Corts a les 7 de la tarda. Doncs si voleu veure aquesta pel·lícula, la Biblioteca de les Corts queda al carrer Riera Blanca, número 1-3. Zona de Coll Blanc. Més cosetes. En aquest cas, a la FNAC del Triangle. Una triomfita. Sí. Elena Gadel. Serà a les 7 de la tarda, en concert, a la FNAC del Triangle. Doncs si voleu sentir aquesta triomfita, Elena Gadel, a la FNAC del Triangle, aquesta tarda allà a la plaça de Catalunya. I una altra proposta de la FNAC, però en aquest cas la FNAC de l'Illa. Serà una xerrada de Barcelona TM, la ciutat condal vista per 233 autors. Serà, doncs, com molt bé dit, a la FNAC de l'Illa, a les 7 i mitja. Interessant saber com diferents autors veuen, en aquest cas concretament 233, com veuen la nostra ciutat, la ciutat de Barcelona. Allà al costat del metro de les Corts, l'Illa Diagonal. O Maria Cristina. O Maria Cristina, també. I més... darrera proposta. Darrera proposta, sí. Tenim un passi de vídeo. Inauguració Omni. Intro des Realitat. Serà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 8 i mitja. L'Intro des Realitat és un observatori de vídeo no identificat, diuen, que intenta reflexionar sobre els diferents fenòmens de crítica de la realitat a través del món dels vídeos. Interessant, no, aquesta proposta? Doncs sí, allà al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània. Tenen propostes molt interessants, allà al CCCB, cada dia. Al carrer Montalegre, número 5. Una mica més avall de Plaça Catalunya, per arribar, ens voleu acostar. Fins demà. Adéu. Marc. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh, Cabaret, tu Cabaret. En 30 segons arribem a 3 quarts de 9 del matí. Mesdames et messieurs, ladies. I ja la tenim aquí, ha arribat. Guten Abend. Clara Mas, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Què tal? Molt bé, molt bé. Ara no et sento Ara no em sents? Ai, espera't. Però, a veure, ara sí. Millor. Ara et sento superbé. Superbé, ai, perfecte. Sí. Com estem? Arriben els companys, el Marc Mauri es posa els auriculars molt baixos. Sí. I després i arriben els altres i no senten. Exacte, exacte. No, ara està perfecte, ara perfecte. Tot, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Com estem? Molt bé, molt sí? bé. Molt teatrals ara mateix. Molt teatrals, perquè tots som Hamlet, exacte. Llavors som teatrals. Avui comencem la secció, David, t'he de dir, repescant una de les propostes teatrals de la setmana passada. Ah, sí? Sí, hem de reciclar-lo de la setmana passada perquè ens vam quedar sense temps sí? i em vaig deixar un bombonet final que no vaig poder explicar. Ah, doncs... Llavors, si et sembla, comencem avui la secció recordant que hi ha aquesta proposta que podeu anar a veure, que és molt interessant i que tot just ara us comentem. Doncs vale? Sí, i tant. Mireu, es tracta d'un espectacle de fora. També està bé de dir produccions que siguin de fora, no cal anar sempre a la companyia de turno del Romea, del Nacional. Nous Aires, que ens arriben de Buenos Aires. Ah, sí. És un gag que he fet jo, a casa. Amb la companyia Teatro Timbre 4. Ara, hauria d'haver tingut, com a les sitcoms, no, els riures enllaunats. Per això, sí, sí. M'ha faltat l'efecte. No, no, bueno, prepara't, perquè jo... Aniràs fent. Sí, vaig implementant. ara la Clara es comença a desenvolupar en el món dels monòlegs. Sí, en el terreny de l'humor, sí. Ja veuràs, prepareu-vos, eh? Ens referim, com estàvem dient, a una obra de teatre que ens arriba de Buenos Aires amb la companyia Teatro Timbre 4. Ens referim a l'obra que segurament heu vist anunciada per Barcelona, li han donat bastanta difusió, es diu La omissión de la família Coleman. I ens parla d'una família, com moltes de les nostres, marcades pel silenci i pel tabú, que es parteix en dos, absolutament, quan han d'internar l'avi en un asil. Moment determinant de la família i és on comencen a aflorar totes les misèries i tots els secrets amagats durant tant de temps en aquesta família. Tot el que s'ha omès, per això es diu La omissió de la família Coleman, durant molts anys i farà col·locar cadascun dels seus membres, el seu lloc corresponent dins la família. Si us recomanem aquesta obra, que és una obra de caràcter allò catàrtic, perquè hi ha, es desenvolupen allà sentiments, surten totes les misèries d'anys i anys de secrets i de silenci, si us recomanem aquesta obra és perquè és un bon text, és d'una bona obra, i també perquè és un bombonet de premis, em refereixo. Una obra que ha guanyat el premi ACE al millor espectacle del 2006, millor obra argentina i millor direcció el 2007, i el premi al millor espectacle de circuit no comercial el 2009. Per tant, amb això i amb una direcció de Daniel Veronese, un director que heu pogut veure més aviat associat al cinema, no us podeu perdre La omissió de la família Coleman, al Teatre Borràs fins al proper 6 de març. Doncs molt no poquet temps, queda. Però l'heu d'anar a veure, és una obra que val molt la pena. Home, està molt avalada per la crítica. Sí, molt avalada per la crítica i una obra de fora que també està molt bé de veure coses diferents, que estem aquí amb la filla del mar i està molt bé, la filla del mar. Sí, sí. Però m'entens, no?, que també ens hauríem d'obrir una miqueta més a coses que venen de fora, que són nous aires. Sí, i tant. Esperat, que ara sí que... Nous aires d'on? De Buenos Aires. Perfecte. Sí, molt real. Has vist? Sí, molt natural. Molt autèntic. M'ha agradat molt. I ara sí, repassem les estrenes de la setmana i veiem les propostes que estan encara en cartellera, però que val la pena que no us perdeu. Comencem per la estrena de la setmana, la estrena en majúscules, perquè ens ve de la mà del Nacional, i el que ve del Nacional és gran, tot clar, és gran. Porta molts diners darrere. Exacte, per això. Llavors, l'estrena de la setmana, sens dubte, serà aquesta, la que protagonitzarà Sílvia Bel, que segurament ja l'heu vist, n'heu vist fotografies pels carrers de Barcelona, amb Un mes al camp, del dramaturg rus Ivan Turgenev. N'havíeu sentit a parlar d'alguna vegada? No. Ivan Turgenev? No. Doncs ara no podreu dir això mai més, perquè jo us en parlaré. Turgenev forma part de la fornada de dramaturgs russos de finals del segle XIX, que començaven a ser crítics amb aquella societat russa molt feudalitzant, prèvia a la revolució, i amb unes diferències brutals, ja no només entre classes, sinó entre el camp i la ciutat. Com Tolstoi, Gorki, Chekhov, sí, que ja n'hem parlat alguna vegada, presenta els entramats d'una família dins de la societat rural aristocràtica, tan característica de finals del segle XIX a Rússia. Una societat que serà ben aviat liquidada, tràgicament, amb la revolució que tots coneixem, la revolució russa. Doncs bé, la família que presenta l'autor està, com amb les tres germanes de Chekhov, o l'oncle Vania de Chekhov també, plena de contradiccions, de prejudicis, de relacions enverinades. A través del text observarem com es van destapant aquestes relacions contradictòries, sí, i una mica enverinades. Natàlia, la protagonista absoluta d'aquest drama, que el mateix Turgenev qualificava de comèdia, viu dividida entre la fidelitat al seu marit, Arcadi, i l'atracció que sent pel jove professor del seu fill. Ai! Ai, ai, ai! I llavors només un altre home, la podrà treure d'aquest dilema. Ai, tenim l'emoció servida, eh? Sí, sí, sí. Així arrenca l'argument de Un mes al camp, un espectacle on el text és important i on l'ambientació resulta també importantíssima per ajudar a traslladar l'espectador al bell mig de la societat rural russa de final del segle XIX. En fi, us recomano aquesta obra perquè la posada en escena sembla ser que és molt encertada. Hi ha molts recursos al Nacional, sempre ho diem. És una garantia d'èxit en aquest sentit, en aquest sentit. I sobretot perquè no sé pas què tenen els escriptors russos d'Universal que sempre semblen avançar-se al seu temps. Sí. Aquesta és la grandesa del que anomenem els clàssics russos. Mm-hmm, i Turgenev és un clàssic rus. No serà difícil que identifiqueu coses de la societat russa, rural, jerarquitzada, plena de prejudicis i convencionalismes amb la nostra societat d'avui en dia. Per tot això, us haureu d'esperar el proper dijous 24 de març, que és dijous que ve, el dia en què s'estrena Un mes al camp a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Doncs una bona proposta, eh? Una bona proposta, Un mes al camp. I durant quant de temps ho tindrem, ho saps? No serà un mes al Nacional. No serà un mes al Nacional. Aquesta també l'havia preparat, però he dit, va, Clara, va, avança, no. Avança una miqueta. Vale? Per tant, no caurem amb allò que anaves a dir. Eh? No, és un mes, és més d'un mes. És més d'un mes. És més d'un mes. Més d'un mes, més d'un mes al Nacional. Nacional. Exacte, ja està, ja hem caigut. Doncs bé, després de l'entronitzat Nacional, passem a la Rive Gauche. Oh. Ara parlaré bastant en francès, eh? Durant aquesta primera proposta. És que t'estudis, perquè, la Clara? Exacte, ho dic que perquè si us agrada, bueno, la propera vegada puc fer tota la secció en francès, eh? Ja m'ho direu. Bé, jo si vols fes-la, jo no m'enteraré de res, però tu fes-la. Bueno, de moment comencem amb aquesta proposta que ve de la Rive Gauche de París, i sense passar per París, que ja té gràcia això, sinó passant pel número 2 del carrer Montaner. Allà mateix, a la reformada i versàtil Sala Montaner, hi trobarem, des de dijous que ve, també, el dia 24, l'espectacle Rive Gauche, una obra de Marc Roussic, que ha dirigit Rafael Durant, que ens presenta el París de principis de segle, el París del Moulin Rouge, la Folie Bergère, les llibreries al llarg de la Rive Gauche del Sena, les llibreries aquelles, les botiguetes de llibreries tan característiques. Les paradetes. Això. I és precisament a través de tres venedores de llibres de la riba del Sena que es teixeix la trama d'un text on el fil conductor són només els records d'aquestes tres peculiars llibreteres que dedicaven la seva vida a fer, cuidado, fer, llegir, alerta, perdó. Alerta, a fer, alerta. Que em diuen Monegal. Això, alerta. Dos són tres llibreteres que es dedicaven a fer llegir als vianants els llibres que a elles els havia encantat. Ah? Els llibres que havien disfrutat. És superbonic, no? Sí, és molt maco, això. No sé quin llibre vols, però mira, jo em vaig llegir l'altre dia un llibre que em va entusiasmar. Te'l recomano. Clar. És bonic, això, home. Està superbé. Això és l'ofici del llibreter de tota la vida. Exacte. I a més, a tot això, mentre passeges per París, bueno, jo quan hi anem, vull dir, ja m'apunto, saps? Anem la pròxima setmana a fer el programa. Vinga. Des de París? Ah, m'apunto, fet. Jo m'apunto. Fet, David, ja està. Tu pagues el viatge. Ah, mira, veus? El José diu que ell també. José s'apunta. I anem a Notre Dame, que l'altre dia ens explicava totes les intimitats de Notre Dame. Això, doncs una visita guiada amb el José per París i ens quedem allà llegint un rato. Sí. Vinga, va, doncs fem-ho. Bueno, tornem al text. Tornem a la realitat, no? Tornem a la realitat. De moment no estem a París, estem a Barcelona i us estem recomanant una obra de teatre que es fa a la Sala Montaner que es diu Rive Gauche. Cal remarcar que l'autor d'aquest text, de Rive Gauche, Marc Roussic, va crear l'obra especialment per les tres actrius que la representen. És a dir, primer van ser les tres actrius i després el text. Ah. Un exercici magistral de dramatúrgia, eh? O no, potser és més senzill, no? Tenir les tres actrius i després crear el text. Perquè ja tens en ment el personatge. Exacte, ja tens la veu, ja tens el cos, ja tens una mica les característiques físiques d'aquell personatge i una mica potser t'ajuda. No sé, sigui un exercici difícil o fàcil de fer a nivell de dramatúrgia, és interessant aquesta proposta. Sí. I sigui com sigui, Anna Güell, Mercè Anglès i Maria Molins canten i ballen al París de la Llum i ens acompanyen a viatjar pel riu Sena avall mentre contemplem la vida artística de l'Arxiv Gauche dels anys 20. Conversareu amb James Joyce, amb Gertrude Stein, Paul Valéry i André Gide. Vaja, un espectacle per a erudits que vulguin gaudir de l'alta cultura i per a neòfits que es vulguin il·lustrar. Que de neòfits el món n'està ple. Ah, i tant. Nosaltres en som. Sí, nosaltres en som, els primers. Doncs allà estarem per il·lustrar-nos amb aquestes propostes d'alta cultura que ens proposa el Marc Rússic. Una proposta que ens agrada i que ens enllaça amb el nostre cabaret, la nostra banda sonora, i que podeu veure a la Sala Muntaner fins al 27 de març. Doncs... Recordeu, faig un petit break, recordeu que la Sala Muntaner té descomptes de 2x1 si mireu pàgines web d'ofertes culturals de cuyo nombre no quiero acordarme. Que tots coneixem. Que tots coneixem. Atrapeu-les sí. I aneu a la Sala Muntaner i feu-vos teatrals i feu, exacte, sí, punt net. Perquè val molt la pena. Potser un dia podríem dedicar una secció a aquestes pàgines web. Doncs sí, no? Jo crec que sí, val la pena. Sí, ens farem patrocinar una mica, sí. I llavors us direm tots els secrets i els intríngulis per anar al teatre baratet. Si no de franc, sí, baratet, sí, baratet. Doncs no? Val la pena, sí. Va, fem-ho. Fem-ho. Fem-ho. Si no és la setmana que ve, serà l'altra. Perfecte. Perquè ja us dic que la setmana que ve tindrem propostes de teatre familiar. Per qui li interessa. Ells també hem de pensar en les famílies que tenen fills. I tant. Que serem nosaltres d'aquí 4 dies, eh? Mira, parla per tu. Ja t'ho dic. No sap mai, David. Espera't, que el José encara hi és per aquí. José, apropa't un moment al micro. Com ho veus, el teatre José, familiar? José, com ho veus tu, el teatre familiar? Teatre familiar... Perquè... Què és? Ara és quan diu, parlar amb els nebots, sí. Què és? Sí, bueno, però teatre infantil... Extenso no quiero saber nada. No. Canta, no vull teatre familiar és per tota la família, Representa. Ja. Vol dir que els pares estan obligats a anar-hi per acompanyar els fills. Tu proposa, jo... Vale. Guai. És només per qui ho vulgui escoltar. Vale, jo t'escoltaré. Vale, gràcies. Ja no prendre nota, no és per examen això, Bueno, ja veurem la setmana següent. Ostres, si fem un petit examen. Vale, ja això també m'ho apunto, de fer exàmens les setmanes posteriors. Home, aquí, a la nostra ciutat, tenim una sala amb molta trajectòria durant molts anys dedicada al teatre infantil, al teatre pels més joves, sí. El Jove Teatre Regina. Exacte, sí. Sí, allà a Gràcia, carrer Escènica, si no m'equivoco. Carrer Escènica, molt bé, exacte. Doncs en aquest teatre, i ara que s'estan extenent moltíssim les obres de teatre de nivell familiar, doncs el Jove Teatre Regina serà un dels que farem esment, però també hi ha el Teatre Nacional, que fa moltíssimes coses a nivell de família. No tot acaba amb el Walt Disney on Ice, no? No, ni amb Jerónimo Stilton. Ni amb Jerónimo Stilton. No el puc veure ja, aquesta rata. Ai, o sigui, pobra! Aquesta rata. Aquesta rata. No, però a part d'obres d'aquestes ja més conegudes, hem de saber que hi ha tota una programació, inclús als museus, sí, de titelles i de circ per tota la família. Coses xules, coses guapes. Sí. No us penseu que són coses de rates ballarines, coses de rates ballarines. No, ni coses de gel per allà. No. Coses amb nivell, amb companyies d'aquí que fan coses brutals per nens petits. I que als grans segur que us agradarà, també. Parlo per vosaltres, Parlo per la gent que sí que... Que va a teatre familiar. Exacte. Doncs bueno, ho deixem aquí aquesta setmana. Exacte. T'esperem la pròxima setmana amb més teatre. Amb molt teatre. Familiar i no familiar. I no familiar. Perfecte. Va. Clara Mas, moltíssimes gràcies. Vinga, vosaltres. Adéu. Bona setmana. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB amb les línies obertes, un programa que us acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. Ara a les 9 en punt arribarem a serveis informatius i després continua la programació en aquesta casa. A partir de les 9 i 3 minuts, més o menys, després d'informatius, En el aire con Serrat, amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te durant aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.